राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 9 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम माया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मया अभ्यक्तमूर्तिना इदं सर्वं जगत् ततम् मेरे निराकार रूप से ये संसार में सब में परिपूर्ण हूँ मैं परिपूर्ण हूँ। जब सब में परिपूर्ण है तो मात्र प्राणियों में भी परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण है परमात्मा अव्यक्त रूप से। मया तत्म इदम सर्वम अव्यक्त रूप न अवधमूर्ति न, तो सब में परिपूर्ण है, तो परमात्मा में ही हम सब हुए, हम सब परमात्मा में ही है। तो जहाँ अपनी सत्ता को दिखे मैं हूँ वहाँ पर मैं हूँ, मैं हूँ। दृढ़ता से और चिंतन न करे, चिंतन क्या करे, परमात्मा है वो, परमात्मा मैं है वो भी परमात्मा ही है, ममई वंश हो तो अर्श है वो परमात्मा का है, तो परमात्मा वह जगह है। तो आत्मसंस्थ मन कृत्वा मन उस परमात्मा में स्थित कर गए, फिर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ चिंतन करने की जरूरत क्या है। जब जिस परमात्मा में आप है उसी को तो प्राप्त करना है, और वो है स्वतः, तो फिर चिंतन क्या करे। जिस जगह आप है वहाँ आपने मौजूदगी है, तो मौजूदगी तो वो परमात्मा ही है। ईश्वर अहंकार के कारण से प्राणी अधिक अधिक अलग अलग हो रहे हैं। अहंकार है अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति को स्वीकार करने से ये अलग अलग है। अपरा को स्वीकार न करे तो सब जगह वो परमात्मा ही स्वरूप हुए, तो परमात्मा का स्वरूप सब जगह परिपूर्ण है। अब चिंतन क्या करे, वो ही तो है, वो परमात्मा ही है सब में। न किंचन भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का, न संसार का, न आत्मा का, किसी का कुछ भी न करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही परमात्मा में ही होगी, तो परमात्मा में स्थिति रहेगी हमारी। हमारी स्थिति परमात्मा में ही है, अब हो जाएगी। कुछ चिंता न करे तो परमात्मा की स्थिति हो गई अपनी, वो परम विश्राम है, पायो परम विश्राम, परम विश्राम है। कुछ चिंतन करना कुछ नहीं, परम विश्राम जाके कृपा लवले सुते मद मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, तो परम विश्राम है, परम विश्राम विश्राम और परम विश्राम, उसे बिल्कुल कोई विश्राम है ही नहीं, परम विश्राम रूपी परमात्मा है। क्योंकि अंश है वो विश्राम है, परंतु परम विश्राम तो परमात्मा है जिसका अंश है वो। अंश है, उसमें स्थिति हुई तो परम विश्राम हो गया। राम श्रवण तो ना ही कहूं, उसे निर्माण कोई है नहीं, परम विश्राम वही है। वो परम विश्राम में स्थिति आपकी सबकी स्वतः स्वाभाविक है, वहां कोई क्रिया नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई कृत्रिम नहीं है, वहां कोई परिश्रम नहीं है, विश्राम है। परिश्रम करो तो संसार हो जाएगा, परिश्रम रूप से संसार है, परिश्रम पदार्थ है तो संसार हुआ, परिश्रम से विश्राम है वो, तो विश्राम न पायो परम विश्राम। तो सबको प्राप्त है, प्राप्त स्वतः स्वाभाविक सबको ये परम विश्राम प्राप्त है, परम विश्राम है, परम विश्राम, विश्राम भी परम विश्राम, परम विश्राम परमात्मा में ही है, परमात्मा जितनी विश्व कुछ भी चिंता न करे। आत्मसंत मन कृत्वा हो गयो, मन बुद्धि परमात्मा में है, परमात्मा है ऐसा आदमी से कर लिया तो परमात्मा है। फिर चिंतन कुछ भी न करे, चिंतन करे तो बाही मुख हो जाएगा, क्रिया और पदार्थ जो प्रकृति होती है, क्रिया और पदार्थ, चिंतन करा तो क्रिया आ जाएगी और क्रिया को पदार्थ को देगा तो पदार्थ और दूर हो जाएगा, क्रिया और पदार्थ आए प्रकृति आई तो स्थिति प्रकृति में रहेगी। और न किंचित भी चिंत, किंचित मात्र भी नैव किंचित करो मेरे युक्त मने तत्वित, तत्वित का बताया ज्ञान है, नैव किंचित करो मैं, किंचित करना कुछ होता ही नहीं, करना होता है क्रिया होती, क्रिया तो कंचित चिंती है तो कोई क्रिया नहीं है तो परम विश्राम की प्राप्ति होगी, पायो परम विश्राम। सबकी स्थिति परमात्मा में है और दूसरा चिंतन करने से ही बाह्य मुख होता है और दूसरे के ही नहीं, योग्यता कर्म फल देवता शांति कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी, कर्मणि अभी प्रवृत्त तो शरीर इंद्रिया आदि कर्म लगाए परंतु स्वयं नैव किंचित करोति स, किंचित मात्र करते इतना नहीं है, किंचित मात्र भी पश्यन स्वर्ण स्वर्ण ग्रहण स्वर्ण स्वर्ण प्रलपन ग्रहण उन्मेष निमिषण अभी इंद्रिया ने इंद्रिया वर्तन दे, ये विभाग अलग है। इंद्रिया ने इंद्रिया वर्तन दे नान्य गुणे भी करता रम प्रकृति कर्मा क्रियमाणा सर्वश प्रकृति गुण समूह सज्जनते गुण कर्मसु दान बलिदान न किंचित न विचारियत नैव किंचित करोति स, कर्मण्य भी प्रवृत्त होगी नैव किंचित करोति स। अच्छी तरह से क्यों गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे, प्रकृति प्रकृति वर्तन थे, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वश सब प्रकृति के द्वारा है, प्रकृति कह दो गुण कह दो इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन कह दो पंचदश हेतु अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा देव शिवाद पंचम तत्र एवं सति पांच कारण हो गए न्याय वा विपरीत वा वो अच्छा काम हो अच्छा विपरीत हो पंचदित से हेतु पांच हेतु है तो कर्ता क्या हुआ अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते वो मन्यते वो कर्ता कर्ता हुआ कर्ता है नहीं अधिष्ठान होता करता कर्णन से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैव से बात पंचम तत्र एवं सभी करता आत्मा केवल केवल आत्मा को करता मानता है न से पशु दुर्मति अकृत बुद्धि है अकृत बुद्धि दुर्मति बुद्धि दुष्ट है दुष्ट बुद्धि है क्योंकि आत्मा में करता है नहीं करती तो है नहीं करते तो भोगतृत्व प्रकृति है प्रकृति में है करते तो भोगतृत्व नहीं जितने विकार है वे सब प्रकृति में ही है केवल ही पुरुषम पुरुषम प्रकृति से विद्या भाव विकारा से गुणा से विद्धि प्रकृति समान कार्य कर्म करते थे तो प्रकृति उचित है तो प्रकृति में से तोड़ने वाला कर्ता मानते देव केंद्रित करो बेटे अपने में कर्ता कर्तव्य तो है नहीं कर्तव्य तो हुआ ही नहीं इस बार से कर्तव्य भौतृत्व नाश नहीं करना है कर्तव्य भौतृत्व स्वीकार ही नहीं करना स्वीकार ही क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य तो भौतृत्व है नहीं अभाव है पहले स्वीकार करे पीछे निराकरण करे अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रवर्तम प्रपंच दे अध्यारोप अपवाद करे तो अपवाद अध्यारोपण की जरूरत क्या है अपवाद हो गया तो नैव किंचित करोति स कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स वो आत्मा करता नहीं है कर्मण्य प्रवृत्तों में इंद्रिया नहीं है इंद्रियों के विषय में गुणा गुणेश वर्तन थे ये भी प्रवृत्ति है सख है इतने कुछ तो करते तो बोलते तो भ्रम है ही नहीं अभाव है न कंचित नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण